Bu soru da şu: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bilim ve Teknik Dergisi'nin 107. sayısında 1982'de Kaliforniya'da ve bütün dünyada depremden bahsediliyor. İkinci soru, bu kağıtta otobüste farz namaz kılınır mı diye soruyor. Zelzele meselesi Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, kudretiyle olan bir mevzudur. Meseleyi isterse güneş şualarına bağlasınlar, isterse yerin merkezinde anil merkez bir harekete bağlasınlar, isterse madenlerin kaynayıp birbirinin içine girmesine bağlasınlar, isterse bir kısım toprak tabakalarının kırılmasına, çökmesine bağlasınlar, neye bağlarlarsa bağlasınlar, Allah Celle Celaluhu her şeye nigahban, her şeyi bilir. Hangi hadise ne zaman olacak, kimlerin başına gelecek, bunu çok iyi bilir. Cüz'i hadiselerde biz öyle şeylere şahit olduk ve sizler öyle şeylere şahit oldunuz ki bunları tesadüfe havale etmemize imkan yoktur. Mesela duyduk, işittik ve pek çoklarınız gördünüz. Kadın çocuğu beşiğini sallarken beşik kendinden uzaklaşıyor, kadın burada duruyor. Tam o esnada şimşek çakıyor, beşikle kadının arasına düşüyor. Bunu tesadüfe vermeye imkan yoktur. Şimşeği o esnada düşürüyor, ikaz ediyor, dersler veriyor Allah Celle Celaluhu. Fakat miatları dolmamış, kadını da erkeği de muhafaza buyuruyor. O kadar çok hadiseler vardır ki bu mevzuda saymakla bitmez bu. Binaenaleyh, belli bir yerde, belli bir mintikada çok ciddi bir dejenerasyonu Allah Celle Celaluhu muhit ilmiyle bilir. Hadiseleri ayarlar, toprağı o esnada kaydırıverir, üstündekiler de yıkıverir. Zelzele tesadüfi bir hadise değildir. Allah'ın emir ve iradesiyle olduğu için zelzele olduğu zaman Allah'a teveccüh edilir. Allah Celle Celaluhu isterse sıraya koyduğu, tatbik etmek istediği kanunları durduruverir. Atasıyla kazasını bozuverir, infaz etmez Allah Celle Celaluhu. İşte böyle toprak kayması, maden kaynaması veyahut da sistemlerin belli yerlere gelmesi, güneşe göre bir vaziyet alması, anil merkez ilel merkez hareketlerinin küreye arz üzerindeki tesiri, yer tabakalarında bir kısım kaynaşmalar Allah'ın emir ve iradesiyle meydana getirebilir. Bu da astronomik bir durum, bir keyfiyetle onlar bilebilirler, muttali olabilirler. Mesela bütün güneşin etrafındaki gezegenler hepsi bir noktada gelir toplanırlarsa, orada çok ciddi bir çekim olacak belki veya kaçış olacak, anil merkez hareket olacaktır. Bunun küre-i arzın bünyesinde, esbab alemi içinde bir tesir icra etmesi gayet normaldir. İlim bunların belli yörünge takip ederek böyle bir keyfiyetle karşımıza çıkmasını tespit eder ve kendi kıstasları içinde o zaman böyle bir hadise olacağını söyler. Allah Celle Celaluhu dilerse emir ve iradesiyle bunu yapmaz. Fakat esbab dairesi içinde çok defa tam böyle külli sebepler, illeti tamme diyoruz, meydana gelince malul meydana geliyor. Netice hemen zuhur ediveriyor. Kaliforniya'da veya bütün dünyada böyle bir zelzele olabilir. Pek çok binalar yıkılabilir Allah'ın emir ve iradesiyle. Beşerin şu taşkınlığı için ben şimdi korkuyorum böyle bir şey olacağına. Şu taşkınlığı için, beşerin şöyle şımarması için böyle bir şeyden ben şimdi korkuyorum. Yani şu cami yıkılmalı bizim başımıza, bu kadar dalalet ve tuğyan, bu kadar nankörlük bunu iktiza eder diyorum. Fakat Allah öyle merhametli ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, hatırı o kadar geçerli ki, Allah Celle Celaluhu o ümmeti içindeyken, gönlündeyken ve ümmetinin dili istiğfardayken bu ümmeti helak etmeyeceğini vaat ediyor fermanı sübhanesiyle. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Habibim, sen onların içindeyken sana eziyet etmem veya ümmetini helak etmem. Onlar istiğfar ettiği müddetçe de yine ümmeti Muhammed'i helak etmem. Fermanı sübhanesi vardır. Dilerse Allah Celle Celaluhu yapmaz. Burada bir iki hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Allah'ın kainatta cari kanunları içinde Cenab-ı Hak bir kısım meseleleri sahneye sürer, tatbik buyurur. Fakat yeryüzünde İslam'ı bayrak halinde omuzuna almış, onu neşr ve tebliğ eden her yerde samimi cemaatler var ise, gelecek belaları paratoner gibi yutacak ve o memleketin masuniyetine sebebiyet vereceklerdir. Siz Bir zelzelenin, daha büyük bir felaketin gelmesinden korkmayın. Memleketinizde hak ve hakikati neşredecek kimselerin bulunmayışından korkun. Sokak sokak bucak bucak dolaşıp emru bil maruf yapan kimseler var ise, İslam'ı, Kur'an'ı anlatan kimseler var ise, gençlerin bir araya gelişi ve bu mevzuda kendilerini yetiştirmesi mevcut ise şayet, paratoner teşekkür etmiştir. İnşallahü Teala Cenab-ı Hak o memleketi, o beldeyi belalardan masum kılacaktır. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Ama böyle bir şey yoksa belalar birbirini takip edip gelecektir. Allah muhafaza buyursun.